más cerca del final, más te siento. Cuanto más lejos de tu piel, más me adentro y sigo dentro. Voy paseando por tus aceras. Hay carteles colgados con tu nombre en cada rincón de mi pensamiento y sigo dentro. Voy descubriendo cada cosa que me toca, que ni yo era tan loca, ni tú eras lo mejor. Tic-tac en mi corazón, te mueves tú, te muevo yo, nuestras vidas han de seguir. Te marchas y yo no me quedo aquí. Tic-tac una y otra vez, morderé la sed que me hace sentir. Echando días de este calendario que lleva marcado en rojo nuestros encuentros, sigue atento, no hay nubarrones, disfruta el momento. En mi cajón no hay 43, en mi sofá queda tiempo libre, todas mis lunas siguen bailando. Així hem començat una nova edició de Musicòpolis de la capital de la música amb les cançons de la Vanessa Martín i aquest tic-tac. Són nous singles que us presentem dins el món de la música pop com aquest o del món de la música ballable com DJ Anton and the Beach Shakers des de l'àlbum Welcome to DJ Anton i el Mashery amb un remix realitzat per Mac Max amb el 2K12 Radio Mix Edit. DJ Anton. We'll be right back. gonna dance into the sea. All I want is you, you're my sherry. We are gonna dance into the sea. All I want is you, you're my sherry. Never seen a girl that's so jolly. All I want is you, you're my sherry. I will take you higher. Rimes emballables també de Sa Chamber. Aquesta és una versió diferent del seu Me and My Microphone, el seu darrer single. En aquest cas és la versió de Casado en Daif, una versió radiofònica remasteritzada, remesclada, que ens acaben de portar abans DJ Antoine amb The Beat Shakers amb Machery, en també una altra de les versions que circulen al món de la música ballable. Això és perfectament normal, que hi hagi multitud de versions de la mateixa cançó. Capitán Sunrise, des de Madrid, el chico más guapo de la galàxia. Yo lo veo azul, ya nada para del món de la música disco, en aquest cas amb la col·laboració de DPM amb Shipper, i aquest Lady Look és un remix aquest que ens aporta en Taito Tikaro. Anem en directe, moltíssima gent va passar pel Palau Sant Jordi per altres llocs per veure el retorn de Sopa de Cabra. D'aquell directe ens queda enregistrat tot el disc, meravellós per cert, el DVD, i també aquests singles editats, com per exemple la versió de l'Empordà. La tornem a estrenar un altre cop. Per mil·lèsima vegada estrenem aquest Empordà. Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana. D'una sola cosa pots estar segur, quan més vell, més tocat de l'ala. Sempre deia que la matinada es mataria. Somriu i diu que no té pressa, ningú m'espera allà dalt. I anar a l'infern no m'interessa, és molt més bonic l'Empordà. I varen passar ampolles i anys, i en siset encara aguantava, dormint la mona a la vora del Ter, però ell mai no s'hi tirava. Sempre deia que la matinada es mataria, però cap al migdia anava bé. Somriu i diu que no té pressa, ningú m'espera allà dalt. I anar a l'infern no m'interessa, és molt més bonic l'Empordà.

Aquesta era la peça que ens aportava David Guetta en la companyia de Sia i el senzill anomenat Titanium, que recordem des de finals del 2011 a través de Musicopolis. Estem ja a la recta final del nostre segment. Una cançó que ens queda per fer-vos disfrutar del record. 50 anys, Somos Jóvenes, el duo dinàmico amb nosaltres, amb col·laboracions, en aquest cas amb Andy Lucas, la seva particular versió de la cançó anomenada Eres tu. Això és Musicopolis, la capital de la música. Chica con que tanto soñé, eres tú, eres tú, el motivo de amor más sincero que yo encontraré. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, que quiero explicarte por qué. Eres tú, eres tú, a la única que yo en mi vida siempre quedé. Posees tanta gracia y tanta calidad, en tu cara tienes personalidad. Es como brisa que en mi corazón pasa si me dejas solo la ilusión. Eres tú, eres tú, eres tú, la chica con que tanto soñé. Eres tú, eres tú, a la única que yo en mi vida siempre querré. Posees tanta gracia, tanta calidad, en tu cara tienes personalidad. Eres como brisa que mi corazón pasa si me deja solo la ilusión. Eres tú, eres tú, eres tú, la chica con quien tanto soñé. Eres tú, eres tú, a la única que yo en mi vida